Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura ma już ekspertyzę biegłych w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Negocjacje w sprawie zakupu przez Polskę okrętów podwodnych dla marynarki wojennej zostaną sfinalizowane jeszcze w tym roku, zapowiada resort obrony. Wyjaśniły się przyczyny listopadowej awarii rosyjskiej rakiety Sojuz. Okazało się, że personel techniczny pomylił kosmodromy. Jest ekspertyza biegłych w sprawie lutowego wypadku rządowej limuzyny, którą jechała była premier Beata Szydło. Dokument otrzymał już specjalny zespół śledczych z prokuratury okręgowej w Krakowie. Służby nie ujawniają treści opinii. Paweł Pawlica. Prokuratorzy czekali na opinię kilka miesięcy. Opracowanie ma kluczowe znaczenie dla śledztwa. Zawiera m.in. szczegółową rekonstrukcję wydarzeń z lutego tego roku. W związku z tym poinformowaliśmy strony, że mają prawo zapoznać się z tą opinią i zgłaszać ewentualne uwagi czy wnioski do tej opinii. Także prokuratorzy po zapoznaniu się z tą opinią, po uzyskaniu ewentualnie tych wniosków, opinii, będą podejmowali decyzję co do dalszego toku tego postępowania. Mówi Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Prokuratorzy nie chcą zdradzać szczegółów z opinii dla dobra śledztwa. Teraz mogą ponownie wezwać na przesłuchanie niektórych świadków lub od razu przygotować akt oskarżenia i skierować sprawę do sądu. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Po tym jak Fiat Seicento zderzył się z rządową limuzyną, opancerzony pojazd przewożący premier Beatę Szydło odbił w lewo i uderzył w drzewo. Poszkodowana została premier oraz dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Fiata Sebastian K. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej zapowiedział, że negocjacje w sprawie zakupu okrętów podwodnych dla marynarki wojennej zostaną sfinalizowane jeszcze w tym roku. Wiceszef resortu Bartosz Kownacki podkreślał, że pod uwagę brani są trzej kontrahenci. Rzeczywiście jesteśmy w ostatniej fazie decyzji odnośnie wskazania głównego wykonawcy. Są cały czas w grze trzy podmioty: szwedzki SAP, francuski Naval Group i niemiecki TKMS. Tak naprawdę brakuje nam jeszcze kilku takich drobnych składowych informacji, które czekamy od naszych partnerów, żeby móc rekomendować takie bądź inne rozwiązanie. Plan modernizacji technicznej polskiej marynarki przewiduje zakup trzech okrętów podwodnych. Kierownictwo resortu obrony w ostatnich miesiącach sugerowało jednak, że kontrakt może być większy i ostatecznie kupimy cztery jednostki podwodne. W całym kraju trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Wolontariusze zbierają jedzenie, które zostało po świętach, a następnie zawożą nadwyżkę żywności do jadłodajni dla bezdomnych i ubogich osób. Organizatorka akcji Maria Skołożyńska mówi, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Dzięki tym wspaniałym ludziom, zarówno kierowcom, darczyńcom, jak i naszym asystentom, wolontariuszom i koordynatorom, udaje nam się zbierać tysiące posiłków. Na stronie internetowej podzielmysie.pl znajduje się spis jadłodajni, do których można samodzielnie zawieźć żywność. Poprzez tę stronę, po wypełnieniu formularza, można również umówić się z kierowcą wolontariuszem, który odbierze z naszych domów jedzenie i zawiezie je do jadłodajni. Akcja trwa do jutra. Potwierdziły się przypuszczenia Polskiego Radia dotyczące przyczyn listopadowej awarii rosyjskiej rakiety kosmicznej Sojuz. Wicepremier Dmitrij Rogozin powiedział, że personel techniczny wprowadzający do komputerów pokładowych informacje o trajektorii lotu pomylił kosmodromy. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W wyniku błędu już na okołoziemskiej orbicie doszło do awarii holownika, który wynosił w kosmos 19 satelitów, w tym należące do Rosji, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec i Kanady. Część urządzeń spłonęła w atmosferze, a pozostałe spadły do Oceanu Spokojnego. Eksperci badający przyczynę wypadku tłumaczyli, że komputery pokładowe dysponowały niewłaściwym algorytmem wykorzystywanym przez przestarzałe oprogramowanie. To enigmatyczne określenie rozszyfrował wiceszef rosyjskiego rządu nadzorujący sektor kosmiczny. Ustawienia rzeczywiście wprowadzono dla kosmodromu Bajkonur, a nie dla Wastocznego, stwierdził wicepremier Dmitrij Rogozin w rozmowie z telewizją Rosja 24. Rogozin zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych i wyraził nadzieję, że poziom odpowiedzialności personelu Rosyjskiej Agencji Kosmicznej będzie odpowiadał poziomowi technicznemu urządzeń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami małe i słabe opady deszczu i mrzawki. Wysoko w górach będzie padał śnieg, tam też siła wiatru może osiągnąć 120 km na godzinę. Temperatura od 1 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych.

Wiosną 2017 roku nagranie Aspen zapowiadało pojawienie się debiutanckiej płyty zespołu Bluszcz, a zatem pierwszy singiel z pierwszej płyty tego wrocławskiego zespołu. To teraz skoczymy do Wielkiej Brytanii. Come in, Rok 2017 nie przyniósł nam nowej płyty Beriala, ale za to przyniósł kilka fantastycznie brzmiących singli tego artysty, który wprawdzie już nie jest anonimowy, ale nadal pozostaje enigmatyczny i nie zdobywa żadnego rozgłosu poprzez publikowanie informacji na temat swojego prywatnego życia. Tak więc polowanie na prywatne życia Beriala wśród fanów trwa, no ale najważniejsze jest to, że muzyka pierwszej klasy. Jak i u Vince'a Staplesa, który gościł w Polsce, spotkał się tu z gorącym przyjęciem, goszcząc opowiadał o swoich nowych planach i w roku 2017 te plany zrealizował. crabs in a bucket. Crabs in the bucket. Wanna see you with the bottom, know she love it. When they hating, so you hit them with the encore. Sending shots, but you with the top floor. Let them pop, shit, give me some drugs to go pop with me. White women at the shows are conscious. If not that, then top is earned daughters. Get with that or get in the mosh pit. Where's your moxie? Ain't you from Poppy? Young man, you not acting too cocky. Probably cause I'm feeling like the world gon' crash. Brother honey, son on the E-class dash. I'm feeling funny, guarantee gon' flash. Cock back blast, put him in the back. Probably gon' regret it in the retrospect. Got a lot of problems, I ain't let go yet. Spend a lot of money on the CDG, and I look at Lily on the TV screen. Battle with the white man day by day. Feds taking pictures, doing play by play. They'll never wanna see the black man eat. Nails in the black man, hands and feet. Put him on the cross, so he put him on the chain. Lines to be saying he don't look like me. Roll cage on the GT3, had a show on stage like a DVD. Put me in the mama with a show it. I used to look up to the sky, now I'm over shit. Set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my babe. Hey, coming down like the CIA. Hey, side of my car trying to see my face. Hey, want me to beat it like the TIK. Oh, hey, if it's heated, I'ma be my face. Hey, and best believe it's gonna be outrageous. Hey, hey, niggas can't believe my race. Hey, niggas hit you with the Eli face. Oh, bouncing around, bouncing around, bouncing, bouncing around, bouncing around, bouncing, scrunching they ass with your name in their mouth. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Hey, you keep asking me where I'm from. Hey, about the borders and did I run? Hey, keep asking how I feel about guns. There's a light and dark army, which side you choose on? Hey, if not now, then when? Hey, and if not me, then who? Hey, don't drink the Kool-Aid, my friends. Hey, I try to tell y'all about this dude. Bouncing around, bouncing around, bouncing, bouncing around, bouncing around, bouncing. Supplements are found right in their couches. Bouncing around, bouncing around. Shout out to them people, people, people, people, people. Mad ethnic right now. I get it how I live it. I live it how I get it. Come to motherfucking digits. I pull it with a lemon. Not cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like yours, but you rent it. Wave hello to the top. Nigga, the bay wrong guy. Tell the paparazzi, get the lens right. Got the window down, top blown live. Got the hazard on the doom fire. You could catch me, Ree, in the new LaFerrari. And the truck behind me got arms. Yeah, longer than LeBron. Just waiting from my thumb like the Fonz. Woo, this beat tastes like lunch, but it's running from veneers and it's running from the fronts. But every day, hey, well, lemonade, I was afraid. Once a nigga graduate, would I be okay? So I played and I played. It's Rihanna, nigga. My constellation is space. Warp speed, double spark, couldn't chase. Nigga, bath salt, bite speakers in the face. Bath salt, bite speakers in the face. Bath salt, bite speakers in the face. Bath salt, bite speakers in the face. Bath salt, bite speakers in the face. Bath salt, bite speakers in the face. Bath salt, bite speakers in the face. Bath salt, bite speakers in the face. Bath salt, bite speakers in the face. I get it how I live it. I live it how I get it. Count the motherfucking digits. I pull up with a lemon. noxious, she ain't living. It's just your eyes get acidic, and this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like yours, which is grinning. Wave it low to the top. Nigga, the vape run by. Tell the paparazzi get the lens right. Got the window down top, won't lie. Got the hazard on, only going five. You can catch me. Bouncing around, bouncing around, bouncing. You could catch me. What? Wait a minute. What? Wait a minute. What? Wait a minute. Wait. Wait a minute. What? Wait a minute. What? Wait a minute. What? Wait a minute. What? Wait a minute. Nagranie Lemon otwiera najnowszą płytę NERD i to jest utwór, w którym gościnnie pojawia się Rihanna. Zresztą gości wspaniałych na tym albumie jest naprawdę wielu. Przypomnę, że nasi goście w audycji są opisywani na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam tytuły i wykonawcy pojawiają się od ręki. Thank you. Kabruneczek śpiewa, dzień się rozgniewa. Stoi Kasia w konecku, goście się spodziewa. Lec po małe chwili, jedzie Jasio miły i przy jego podwóreczko czapeczki uchylą. Czapki uchylewszy, to nie się słoniewszy i do uczyni pierścioneczek z prawy rączki zniósł. On nie pierścionek, roczek chodzić z podaruneczkami. Ależ ze sobą wspaniale gadają. Najpierw utwór z płyty Sagary, drugiej płyty tego połączenia polsko-hinduskiego, a teraz kapela ze wsi Warszawa Raga Mazowiecka z ich płyty Reakcja Mazowiecka. To jest płyta, która została wydana z okazji 20. urodzin kapeli. No i kapela najpierw pielgrzymowała do swoich mistrzów mazowieckich, a potem wspólnie z nimi nagrała płytę. Teraz cofniemy się o 20 lat. Oh, worries, they might seem to become their own creator. Yeah, yeah, yeah. Tribute to John Stevens z płyty Asian Dub Foundation. To była wyprawa do roku 1998, a mimo to, albo może także ze względu na podróż zawartą w grupie Asian Dub Foundation, i z kapelą, i z Sagarą to nagranie świetnie by się zgrało. A jednocześnie wyjęłam ten utwór z takiego dosyć już bogatego zestawu, który szykuje na nasze nocne spotkanie w programie PS, ale to już będzie spotkanie w roku 2018. I rok 1998 będzie odgrywał podczas tego spotkania pewną rolę. Na razie nie chcę zdradzać jaką, ale wszystkich zapraszam do tego, abyśmy się spotkali o północy już z poniedziałku na wtorek w roku 2018 i zapewniam, że będzie wiele, wiele takich smaków. Na zakończenie dzisiaj artysta, którego płyta wydana w roku 2017 w wielu zestawieniach najlepszych polskich płyt jest bardzo wysoko, a w tym na przykład, które opublikowała Gazeta Wyborcza, przygotowanym na podstawie głosów 40 krytyków muzycznych z całego kraju, z różnych mediów, ta płyta była na miejscu pierwszym. Nosi tytuł Right of the End, a odpowiada za nią Stefan Wesołowski. I tak właśnie żegnamy się dzisiaj. Do usłyszenia jutro. Przypominam o naszym plebiscycie. Szczegóły na stronie polskieradio.pl, /trójka/alternatywny. Agnieszka Szydłowska, Aleksandra Budka i Zofia Kruszewska. Dobranoc. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Nieprzygotowany na przejaw fizycznej przemocy, towarzysz Osipon runął w głąb sklepu pchnięty przez panią Verloc. Był zaskoczony siłą tej kobiety i zgorszony jej postępowaniem. Nie zawrócił jednak, żeby ją skarcić. Jej dziwaczne zachowanie zaczynało wywierać na nim nieprzyjemne wrażenie. Uważał ponadto, że kiedy jak kiedy, ale teraz musi ustępować kaprysom tej kobiety. Odcinek 38. Swobodnie wyminął koniec lady i z całym spokojem zbliżył się do oszklonych drzwi bawialni. Ponieważ firanka zasłaniająca szyby była trochę ściągnięta w bok, uległ bardzo naturalnemu impulsowi i zabierając się do naciśnięcia klamki, zajrzał do środka. Zajrzał bez żadnej myśli, bez intencji. Zajrzał i zobaczył pana Verloca leżącego spokojnie na kanapie. Krzyk uwiązł mu w gardle i zamarł niedosłyszany, przekształcając się w jakiś tłusty i mdły smak na wargach. Krzepki anarchista nawet się nie zachwiał. Patrzył wytrzeszczonymi oczyma z twarzą tuż przy szybie. Dałby wszystko, żeby stąd uciec, ale powracający rozum mówił mu, że nie byłoby wskazane puścić klamkę. Co to było? Szaleństwo? Koszmar? Czy też jakaś pułapka? W którą go zwabiono szatańskim podstępem? Dlaczego? Po co? Nie wiedział. Jeśli chodziło o tych dwoje, sumienie miał całkiem spokojne. Myśl, że Verlocowie zamordują go z jakichś zagadkowych powodów, przeszła mu nie tyle przez głowę, co przez dołek pod piersiami, pozostawiając za sobą uczucie mdłości, fizyczną niedyspozycję. Przez chwilę, długą chwilę, towarzyszowi Osiponowi było w bardzo szczególny sposób niedobrze. I wciąż patrzył. Pan Verloc tymczasem leżał nieruchomo, z wiadomych sobie powodów symulując sen, podczas gdy ta jego szalona kobieta pilnowała drzwi, niewidoczna i milcząca na ciemnej i pustej ulicy. Czyżby to wszystko było jakimś ukartowanym zastraszeniem, wymyślonym przez policję specjalnie dla niego? Ale prawdziwy sens sceny, na którą patrzył, dotarł do Osipona poprzez kontemplację kapelusza. Wydał mu się on czymś nadzwyczajnym, przedmiotem złowieszczym, znakiem. Czarny, obrócony rondem do góry, leżał na podłodze przed kanapą, jakby gotów na przyjęcie groszowych datków od ludzi, którzy przyjdą niebawem oglądać pana Verloca, zażywającego w pełni spokoju domowego ogniska. Z kapelusza oczy anarchisty przeniosły się na przemieszczony stół. Przez pewien czas wpatrywały się w stłuczony półmisek i wreszcie doznały czegoś w rodzaju szoku na widok białego lśnienia pod niedomkniętymi powiekami mężczyzny na kanapie. Pan Verloc wyglądał teraz nie tyle na śpiącego, ile na człowieka leżącego z pochyloną głową i wpatrującego się uporczywie w swoją lewą pierś. A kiedy towarzysz Osipon dostrzegł tam rękojeść noża, odwrócił się od szklanych drzwi i gwałtownie zwymiotował. Trzask zamykanych drzwi od ulicy wywołał panikę na samym dnie jego duszy. Ten dom z jego nieszkodliwym już lokatorem mógł jednak w dalszym ciągu stać się pułapką. Straszliwą pułapką. Towarzysz Osipon odwrócił się raptownie, zawadzając udem o koniec lady. Zatoczył się z okrzykiem ból, po czym wśród przerażającego grzechotu dzwonka poczuł, jak ktoś konwulsyjnym uściskiem przygważdża mu ręce do boków, jak zimne usta kobiece pełzają po samym jego uchu, by wyszeptać: policjant zobaczył mnie. Przestał się szamotać, a ona nie puszczała go ani na chwilę. Posterunkowy odbywający obchód istotnie dostrzegł był panią Verloc, ale ponieważ wszedł z oświetlonej arterii od drugiego końca Bread Street, wydała mu się tylko czymś, co mignęło w ciemnościach. Nie był nawet pewny, czy coś naprawdę mignęło. Nie miał powodu przyspieszać kroku. Kiedy dotarł przed sklep, zauważył, że wcześniej go dziś zamknięto. Nie było w tym nic bardzo niezwykłego. Policjanci pełniący służbę w okolicy mieli specjalne instrukcje co do tego sklepu. Nie należało wtrącać się do tego, co w nim dzieje się. Chyba że byłoby to rażące naruszenie porządku publicznego, ale o wszelkich obserwacjach należało meldować. Tym razem żadnej okazji do obserwacji nie było, ale z poczucia obowiązku i dla spokoju sumienia, jak również z powodu owego wątpliwego mignięcia w ciemnościach, postępkowy przeszedł z przeciwległego chodnika i spróbował drzwi. Sprężynowy zatrzask, od którego klucz spoczywał już na zawsze zwolniony ze służby w kieszonce kamizelki zmarłego pana Werloka, trzymał mocno jak zwykle. Podczas gdy sumienny funkcjonariusz szarpał za klamkę, Osipon poczuł, jak zimne wargi kobiety znów pełzają po jego uchu. Jeżeli on tu wejdzie, zabij mnie. Posterunkowo oddalił się jednak, błysnąwszy po drodze, wyłącznie dla formy, światłem swojej latarki w witrynę sklepu. Osipon oparł się o ladę. Krzepki anarchista pilnie potrzebował oparcia. 2 minuty później, a byłbym przez ciebie wpadł prosto na tego typa, szperającego tutaj ze swoją przeklętą latarką. Dowa po panu Werloku, stojąca nieruchomo pośrodku sklepu, powiedziała natarczywie. Wejdź tam i zgaś to światło, Tom. Doprowadzi mnie to do szału. Zobaczyła gwałtowny gest odmowy. Nic na świecie nie skłoniłoby Osipona do wejścia do bawialni. W takim razie przy liczniku. Tam, zobacz. Ciemna postać towarzysza Osipona przemierzyła wielkimi krokami sklep i posłusznie kucnęła w kącie, ale było to posłuszeństwo niechętne. Zaczął majstrować niezdarnie, nerwowo, mamrocząc przekleństwa i nagle światło za oszklonymi drzwiami zgasło. Noc, nieuchronna nagroda za wierny trud ludzki na tej ziemi, noc zapadła nad panem Werlokiem. Wypróbowanym rewolucjonistą, jednym ze starej gwardii, skromnym stróżem społeczeństwa, nieocenionym tajnym agentem A z raportów barona Stott-Wartenheima, sługą prawa i porządku, wiernym, zaufanym, dokładnym, godnym podziwu, mającym być może jedną, jedyną sympatyczną słabość, idealistyczne przekonanie, że jest kochany dla siebie samego. Osipon wrócił po omacku do lady przez duszną ciemność, czarną teraz jak atrament. Głos pani Werlok, stojącej pośrodku sklepu, zawibrował w tej czerni rozpaczliwym protestem. Ja nie chcę wisieć, Tom, ja nie chcę, ja... Urwała. Osipon rzucił od lady ostrzeżenie. Nie krzycz tak! Zrobiłaś to całkiem sama? Spytał głuchym głosem, ale z pozorami władczego spokoju, który napełnił serce pani Werlok wdzięczną ufnością w jego opiekuńczą siłę. Tak. Szepnęła niewidoczna. Nie uwierzyłbym, że to możliwe. Mruknął. Nikt by nie uwierzył. Usłyszała jego kroki i zgrzyt zamka w drzwiach do bawialni. Towarzysz Osipon przekręcił klucz nad spoczynkiem pana Werloka i uczynił to nie z czci dla wiekuistego charakteru tego spoczynku, ani z żadnych innych mgliście sentymentalnych względów, lecz dlatego, że nie był wcale pewien, czy ktoś jeszcze nie ukrywa się gdzieś w tym domu. Nie wierzył tej kobiecie, a raczej stracił już rozeznanie, co na tym zdumiewającym świecie może być prawdziwe, możliwe, czy bodaj prawdopodobne. Strach pozbawił go wszelkiej zdolności do wiary czy niewiary w odniesieniu do tej niesamowitej historii, która zaczęła się od inspektorów policji i ambasad, a skończy się szafotem dla kogoś. Przerażała go myśl, że nie potrafił udowodnić, jak spędził czas od godziny 7, bo przecież wałęsał się wtedy w okolicy Bread Street. Przerażała go ta szalona kobieta, która go tu sprowadziła i zapewne obarczy wspólnictwem zbrodni, przynajmniej o ile nie będzie ostrożny. Przerażała go szybkość, z jaką został wplątany, zwabiony w takie niebezpieczeństwo. Odkąd ją spotkał, upłynęło około 20 minut, nie więcej. Rozległ się ściszony głos pani Werlok, błagający żałośnie. Nie pozwól, żeby mnie powiesili, Tom. Wywieź mnie z Anglii. Będę dla ciebie pracować. Będę dla ciebie harować jak niewolnica, będę cię kochać. Nie mam nikogo na świecie. Kto na mnie spojrzy, jeśli nie ty? Umilkła na chwilę, a potem znalazła natchnienie do słów straszliwych. Nie będę cię prosiła, żebyś się ze mną ożenił. Postąpiła krok naprzód w ciemności. Bał się jej strasznie. Nie zdziwiłby się, gdyby nagle dobyła drugiego noża przeznaczonego dla jego piersi. Na pewno nie stawiłby żadnego oporu. W tej chwili nie miał w sobie dość męstwa nawet na to, by zabronić jej zbliżyć się do siebie. Spytał jednak głuchym, nieswoim głosem. Czy on spał? Nie! Krzyknęła i szybko mówiła dalej. Nie spał, o nie! Powiedział mi właśnie, że nic mu nie może się stać, mimo że zabrał mi tego chłopca, żeby go zabić.